Satina nga mote manga na pesiyo ezali atina baluka kaba eba yango bako kipeko eba temo mokolo tozwa na kite mwe asala kite baluka kaba mpoba eba denge nini olinga kanga sheri sadi mote ma koeme ya yonanga eko suka kaka feti na kati ya kartye decision Ezwa motema bolingwe sila soni na misa bato Na ebisi yondenge na linga kaya na pombite Na lobi sincerite Sadi ya bapansa na gana tiyo elembo na motema Sadi ya bapansa na gana tiyo elembo na motema Sadi Kozo ganga Maluka kaka mpoba ye bandenge nini olinga kanga sheri sadi motema Koeme Ekosuka kaka feti na kati ya kartier Decision Ezwa motema bolingwe sila soni na miso ya bato Na emisi yondenge na linga kaya na pomite Na lobi sincerite Sadi ya bapansa na gana tiyo elemo na motema Sadi ya bapansa na gana tiyo elemo na motema Sadi motema na pesa yo na boya kosamba na miso ya bato Yanga motema ezali ya bamupe na boya kosala masumu sadi yo kelanga Ani ani yo yanga mo ya motema na lila kayo tango nyoso ke Soki yo salite na koka kate kubana Kayo mingi ye ye ye ye Sadi sadi motema na pesa yo Na moya kosa mwana miso ya bato Yanga motema ezali ya ba misioni Na moya kosa na masumu sadi yo kelanga Ani gani oya chogo kwa motema Na panda kayo otango nyoso ye Nalinga kayo lokola mpena bilinga ka Sadi sadi motema na pesa yo Na boya kosambwa na miso ya bato Yanga motema ezali ya bakindwati Na boya kosala masu